मुबारक मुबारक मुबारक हो फिर माँगे रमजान आया, मुबारक हो फिर माँगे रमजान आया, आप पर रहमतों का है हर सिमत छाया। रखा जिसने रोजा है सहरी को उठकर, कहा भूख का प्यासा है अल्लाह के खातिर। रखा जिसने रोजा है सहरी को उठकर, कहा भूख का प्यासा है अल्लाह के खातिर। उसे रब ने जन्नत का मुजदा सुनाया, अब रहमतों का है हर सिमत छाया। तरावी बड़ी खास रहमत करो मोमिनों, तुम कुरान की तिलावत। नमाज़े तरावी बड़ी खास रहमत करो मोमिनों, तुम कुरान की तिलावत। खुदा के नज़ूलों से दिल जगमगाया, अब रहमतों का है हर सिमत छाया। सभी मोमिनों के जो पीछे पड़ा गए, शिकंजे में शैतान भी आ गया है। सभी मोमिनों के जो पीछे पड़ा गए, शिकंजे में शैतान भी आ गया है। खुले बाबे जन्नत जहन्नम बुझाया, अब रहमतों का है हर सिमत छाया। शबे कदर इसमें बड़ी शान वाली, ये पुर नूर सी रात भी है नराली। शबे कदर इसमें बड़ी शान वाली, ये पुर नूर सी रात भी है नराली। इसी शब में अल्लाह का कुरान आया, अब रहमतों का है हर सिमत छाया। शबे कदर इसमें बड़ी शान वाली, ये पुर नूर सी रात भी है नराली। शबे कदर इसमें बड़ी शान वाली, ये पुर नूर सी रात भी है नराली। इसी शब में अल्लाह का कुरान आया, अब रहमतों का है हर सिमत छाया। रहा साल भर जिसका अरमान गाजी, उसे पाके खुश हो रहा है हरासी। रहा साल भर जिसका अरमान गाजी, उसे पाके खुश हो रहा है हरासी। ये रब को मनाने का सामान लाया, अब रहमतों का है हर सिमत छाया। मुबारक हो फिर माँगे रमजान आया, मुबारक हो फिर माँगे रमजान आया, अब रहमतों का है हर सिमत छाया।